Vondbach bij 538. Je hoorde Miles Away. 538. Goedemorgen, Kilian van Luijten op de zaterdagochtend van 538. Speciale dag natuurlijk vandaag, 25 april. Het kan je niet ontgaan zijn, het is namelijk vandaag de dag van de pinguïn. Interessante beesten zijn het eigenlijk. Zo doen ze bijvoorbeeld aan serieuze romantiek. Als een mannetjespinguïn een vrouwtje wil verleiden, dan doet hij dat door een steen te zoeken. Daar kan hij soms dagen over doen om de perfecte steen uit te zoeken. En dat geeft hij dan uiteindelijk cadeau aan het vrouwtje, aan hun partner. En wordt het steentje dan geaccepteerd, dan is het basically een beetje een verloving wat ze dan hebben. Dus mocht je binnenkort van plan zijn om te gaan trouwen en een ring vind je net iets aan de dure kant, zoek gewoon een mooie steen uit. Werkt bij de pinguïns ook. Hey, goedemorgen. Het zijn de hits van 538 om deze ochtend lekker mee wakker te worden. Zometeen direct. Ook een heerlijke classic van Genesis komt eraan. En eerst nieuwe muziek op 538 van Taylor Swift. Dit is het nieuwste, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athenee. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. Hot sun. En David Guetta van 538. Je hoorde Save Me Tonight. Goedemorgen, Kilian van Luijten hier. Wat ontzettend fijn dat je deze vroege ochtend wil wel doorkomen met de hits van 538. Zometeen muziek van Bruno Mars. Ook Topic komt eraan. En eerst Lady Antebellum van 538. Dit is Need You Now. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone cause I can't fight it in. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.

Kijk op natuurmonumenten.nl. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Het is nu nog grijs hier en daar wat mist, maar steeds later vandaag meer zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt en temperatuur tot wel 19 graden. Als je meer update, door naar de weg met Flitsmeister, met een flitser op de A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Deurningen, 164.8. De A58 Eindhoven Tilburg bij Oorschot, 23.6. En als laatste de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel, opgepast bij 7.6. 7:01, tijd voor de hoofdpunten met... Goedemorgen. Jeroen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden aangevallen. Niet alleen met drones, maar ook met kruisraketten. Overal was het luchtalarm te horen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. De politie heeft 7 tieners opgepakt omdat ze de haren van een leeftijdsgenoot hadden afgeknipt. Dat gebeurde woensdag en beelden circuleren op sociale media, meldt Omroep Brabant. En de gisteravond door vuurwerk gestaakte wedstrijd Cambuur-Vitesse wordt niet uitgespeeld. Het was 2-1, waardoor Vitesse de kans op promotie naar de Eredivisie mist. Het vuurwerk werd gegooid door Vitesse-fans. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538, Kilian van Luijt. Met zometeen de 538 favorite van Marshmallow. Ook de foodies komen eraan naar Bruno Mars. Radio 538. Yes, you did. Ooh, so better you talk like you walk. Come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down.

till we catch that horizon, and we're falling in love with the rising sun on a two-lane bus. Don't know where it ends, but until it does, gonna drive all night, say goodbye to the city, hit the dashboard with a little Conway Twitty, get your blue eyes shining on moonlight pretty. I don't care where we go, long as you're here with me. Shotgun, lean back in my F-150, I ain't even had a drink, but I'm back road tipsy. Yeah, lose my mind every time you kiss me. I don't care where we go, long as you're here with me. I don't care where we go, long as you're here with me. I don't care where we go, long as you're here with me. Baby, the bright ones keep on hiding the stars. Tonight VVD deze week van Marshmallow. Je hoorde Where We Go. Hey, als je 40.000 euro wint, hè, wat is het eerste wat je dan zou kopen? De 538 Stemmenjacht. Ik zei het vorige week ook al. Ik zou het heel leuk vinden om een vliegbuffet te halen. Dat je een beetje kunt vliegen waar je naartoe wil en dat soort dingen. Dus ik denk dat mijn eerste gedeelte van die 40.000 euro daarna uitgaat. Een beetje benzine overhouden voor het vliegtuig zou ook wel fijn zijn. Maar ja, die 40.000 euro is zeggen niet voor niks. Het kan zomaar van jou zijn tijdens 538 Stemmenjacht. Als je enig idee hebt wie er in koffer 10 zit, dan kun je je opgeven via de app van 538. Heb je namelijk het antwoord goed? Dan gaan we door met die 40.000 euro. Dus ik zeg, het is het proberen waard, toch? Geef je op via de app van 538. Onderweg van je Olivia Dean. En dit is Somber. You, they're always.